تان پته یاد ساتي دعوت حق اسلامي کیسټ مرکز ویسا ضلع ټک نز مدرسه تعلیم القران محله کسی من جانب اسد الله موبایل نمبر 03005188269 شکریہ بزدادی صورت دعوی دی لہو دعوت الحق پوری دلائل مخی دی او تفریح رستو دا لہو دعوت الحق نا پستا تفریح مخی دا او دلائل ور پسی دی کلچی صورت خلاص کنی بیاو در طویم انشاءاللہ دلائل ترتب بیان کو الف لام را الف لام میم را الله اعلم بمرادی انا الله اعلم و ارا رولمانی وغیر ذکر کی تلک آیات الكتاب دا آیتنا دا کتاب دی او علماء لکی لکا رولمانی وی چه پا دیوان قول دا غیر واحد علماء دی اندو گنو خلقو چه الکتاب نو صورت مراد دی دا آیتنا دی صورت دی والذی انزل الیک الکتاب او دا آیتنا دا کتاب دی چرالی گل شیو دی تا تا میرا بکاستا دی رب طرفنا الحق چه حق دی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثر دا خلقنا نراوڑی ایمان ترغیب بیان شا اوز دلائل عقلی آسان دیخا اللہ ذاتی چوچت کری دی اسمانونا بغیر دستنونا چتی وینی د بغیر آمدین ترون آخو مشهور دا غمانا دا بغیر دستنونا چتی گوری سمانا زمین اسمان تا تا گوری دی اسمان تا استنی نشتی سو کوئی چی دا ترون آخا دا آمد تراجی دی دا بغیر آمدین بغیر دستنونا چتی وینی ستنشتی خواستا پلی دوک نرازی چغستنی غیر مرئیه دی یعنی اد اللہ دا قدرت ستنی دی سم مستوال الارش او بیا برابر شو پارش باندی مناسب دخ بلشان او پی ڈپٹائی لگولی دی نورس بومائی هر یو جاری کی گی ترنیٹی مقرری یو دبر الامر اللہ تدبیر کی دا نظام عالم ارول مانی لیکی یدبر الامر العالم العلوی والعالم السفلی تدبیر کئی دا عالم بالا او دا عالم سفلی اسمانونو نظام چلی دزمکو نظام چلی یفسر الآیات جدا جدا بیانی خپل آیتون دا توحید او احکامات لعلکم خامخاچ تاسو بلقائی ربکم توقنون وملاقات رب یقینو کئی تفصیلی آیتون بیانی چتا پا ملاقات رب یقینو کے نو دیکھ دلائل اقلیہ علویہ بیان دل اگر اسمان تا بیستو نمی سنگا ادرو لے دی او بیا اگر نرس بومائی تا چه سنگا می پا جبتائی لگو لی دی نو بیا سفلی دلیل اللہ ذات مد الارضا چه خورا کری دازمکا و جعل فیا رواسیا او روان او جعل فیا او ادرولی دی پا دزمکا رواسیا غرونا دنگ دنگ و انہارا فعل مقدر دی و اجرا انہارا اور اللہ روان کری دی ولید اوبو و من کل سمرات اور اللہ پیدا کری دی در قسم میونا جعل فیا زوجین اسنین اللہ پیدا کری دی پا دی کی جوڑی دو دو یخش اللیل النار پتیش بار زلرا و دارنگی اکسو مکا اور رز پتیش پیلرا بسکا پا دی کی برتو ندی اللہ دا توحید دلائل دی لفاظ دا قوم یتفکرون چاہی سوچ گئی اگونا دا دو دلائل شرا او دا پا دی مسئلہ چی خالق لکل شے ہو اللہ اگونا بر اسمان چا ادرو لے بغیر دستنونا بیا اگونا دین ورطا اس بغمیتا دا چا لگولی دی پا جپتائی بیا کتر آشا اگونا اگونا دازمکا چا خورا کری دا او بیا وګورا چا په دې کې غرونه ادراولي دي او بیا وګورا چا په دې کې درابونه اولي د ابو روانې کړې دي بیا وګورا ته چې سخره میوجات دا جوړه جوړه دا خوکی تروي دا چا پیدا کړې دي او په کوم شپه کې چې ته آرام کوي او په کوم ورځ چې ته ګرځي دا وایا دا شپه چا پیدا کړې پر دې او دا ورځ چارنا کری ان فی ذالکا لآیات لقومی یتفکرون دے توی صورت رات او دلائل دا توحید دیر پن تاشنا ترس سردی او چونکہ دا عرب و دستورو اس بات تا مسئلی بے کاؤ نپا دلائل افسرا لکا عمر ابن نفیل زید ابن عمر ابن نفیل اغیم دا اللہ پا وحدانیت باندی اشعار ویلی دی نپائے کے دائی ویلی دی چو گر آسمان بے دستنو چاو درو لے او گر از مکا چا خورا کرے او دا اوب پکی دریابونا چا بیولی دا اس گرہ وی انت اللذی من فضل من و رحمتن باستا الہ موسیٰ رسولا منادیا تا اغزاتی چستا دیلوی رحمتو ندی او استا احساناتی تالی گلو موسیٰ تا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر منادی دعوت ورکون کے در توحید او فقلت لہو تاور تویلو فذهب هارون فدوا الاللہ فرعون الذی کان طاغیا لارش فرعون تا دی اللہ توحید بیان کئے وقولا لہو هل انت سویت هازی بلاوت دن حت استقلت کما ہیا اوہ ورطا ایتاد آزم کا خورا کردہ بغیر د میخونونا تردی چې دا پخپل زی ټینګه ولاړه ده وقولا له انت رفعت هذه بلا عمد او فوق ذلك بانيا تا د اسمانونو چت کړی دي به د سنونا وقولا له هل انت سويت وسطا منيرا اذا ما جنك الليل هاديا د اسمان تاسم کړی دي په دې کې دا رز او د شپه تا پیدا کړی ده وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الارض زاهيا سات ټیم کې دا نور سوکرا خېږي اپدیس را دازمه کې سوکر منور کوي وقولا له من انبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز ذرابيا وګور دا داني چې زمیدار وګرځي دا سوک زرغونه کوي ويخرج منه حب في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا او گورا پا دے سر دا تیغ سوکرا و باسی او بیا دا دانی آغا دا لرگی پا سر کے چا پیدا کری غنم و دانا او دا جوار وگے او دا غنم وگے او گورا ازمک نچراوزی نو واخ دی لرگے دی زی زی پا بندونو بندونو بانی زی چی دا غنم و دا دانا دا غنم و دا لرگے ورتو ہے دا چې څوک کې خپل انتها ته ورسی نو بل په سر کې ولا وږي پیدا کی دا دي چا کار دی او ګور دي جوار او ټانټه هغه لرګي را پیدا کی بند په بند او بیا بار په ترخ کې ولا وږي پیدا کی یو غار ته نیولی دا دي چا کار دی وفي الارض قطام متجاورات امګه پیدا کړی دی په دې ځمکا قطاون ټوکري دي متجاوراتن جختي جختي سمانا رنگ پر رنگ تکری دزمکی یو بس متصل دی و جناتن باغات دانگرونا و ذرن فصلون دی و نخیرن کجوری سنوانن جوری جوری و غیر سنوان زان زان لا و سنوانن گوری گوری و غیر سنوانن رنگای رنگای اگر باغی چوتا چرتا یو یو اوندا زان زان لولارد چرتا پنجوکی دی اے سنوانن جوری جوری دو دو دری دری پیزه پیزه ولار دی و غیر سنوان او یو یو ولار دا یوازی یوازی ایسقا بی ماین واحد اطول اسکول کی پی یو ابو سرا او گورا ازمکا یو او ابو یو چادا میوی او اونی چا گوری گوری کری او چا رنگای رنگای کری بیاو گورا ونو فضل بازا لابازو اغوروالی ورکو منگا بازی دا میول را پا نورو باندی فیل اکولی پا خوندنو کی اگورا میوی تا یو اونا یو باغ بوٹی دی او یو اونی میوی خوگی او دبلی ترخی او تروی دا چاو نفذلو دا غوروالی چاور کردی این نفی ذالکا بشکا پا دیکی چدی دلائل دلال دا قدرت تی لپا دا قوم یاقلون چای پویگی اقل من سریخو بپویگی عبرت واخلی او گورا او با یوان ازمکا یو او د میوی تخم یو او خوندنو کې چا تغیر او چا تبدیلی پیدا کری خوگی کری چا ترخی کری چا او تروی کری چا دا دا چا دا قدرت نخی دی دیل پارا صاحبی روح رمانی ذکر کئی والارض فیها عبرتن للموتبر او گور دازمکا پو دیکی عبرت موتبر دی تخبر عن صنع ملیک مقتدر تا خبری دا کار کردگی دا بادشانا چه قادر دی تسقا بما ام واحد اشجارها و بقت واحدت قرارها او گورا پو یو ابوس کو لکی گی بوٹی دی ازمکا یو دا پو یو زفرت دا و الشمس والهواء ليس يختلف نار او هوا مختلف ندي او كلها مختلف لا يختلف امي وي گدي وڈی دی خگی ترخی تروی دی او یو شان ندی باخر کی وئی الشمس والهواء یا معاندو والماء والتراب شی واحد نار یو دی هوا یو دا اے مشرکا زدلا او بو خاور یو دی فَمَنْ لَذِي أَوْجَبَ ذَا التَّفَاضُلَ إِلَّا حَكِيمٌ لَمْ يَرِدْهُ بَاطِلًا دا خو بیانې د چا دی دا د الله دی چې دا غي د قدرت نه خېدی یو اسمکا یو اوبا او سو سمي وی خوږي او سو تروي او سو ترخي دا د هغه کار دی دلایل بیان شلو درې او زجر دی وان تعجب او کته تعجب کوي په انکار د مشرکین په توحید کته تعجب کوي په انکار د مشرکین او د توحید نه فاجبن قولهم ډیر ناشنا وینا د دوی دا ډیر ناشنا قولهم دا وینا د دوی دا چوي آیا کلا چې شومګه خاوري آیا موږ به خامخ شو پیداش نیوي کی اولائک الذین الله و داخل دی چې چا انکار کړل الله د توحید نه اولائک داخل شي دي الاغلال فی اناقم تو کو نبی بغاړو د دوی کی الاناقو تو قنبی پغار دو دوی که اولاک صحاب النار دوی دو زخیان دی هم فیا خالدون بیا زجر او تلوار کی دتانا بس سیئا دو وقتو دعذاب قبل الحسنتی مخد ایمان نا الک ایمان راوڑے چا عذاب خود با خود لرشی شیل قرآن بمانا کولا او غار دوی دتانا عذاب قبل الحسنت مخد مدافعتنا ایمان راوڑے ایمان سر عذاب دفقی وقد خلت جمله حالیه او حال دادی چه تیر شوی دی من قبلهم المسولات مخید دوینا المسولات اغا سزاگانی سختی العقوبات الفاضحا اغا سخت سزاگانی و این ربکا گنی ترجمی دیات وکی دا و این ربکا بشکر افستا چلی لزو مغفرت للناس ایو مانا چه دا بالکل خاص که مومنین سرا ستارب خاوند بخنه ده لنناسی مؤمنینو لرا علا ظلمیم سرد عام گناونو دودی او رب ستاد شدیدو لقاب لپا دا کافر ظلم پا ماند عام گنا شو او لنناس نمرا آل ایمان شو آیت حاس شو خاص شو حق دا مؤمنانو کی دویم آیت دویم ترجمه چه دا آیت عام ده و این ربکا بشکر افستا چه ده لزو مغفرت للناس خاوند د بخنه دی خلق لرا خاوند د بخنه د خلق دی علا ظلم سره د شرک د دینا به شکر افستا خاوند د بخنه دی خلق لرا علا ظلم سره د ظلم د دینا ای سره د شرک د دینا خو څنګه مشروط دا مغفرت مشروطه ده ان ربک لزو مغفرتن خاوند مغفرت دی لپاد خلقو علا ظلم سرد شرک دو دوینا پر شرط ایمان مشرکان شرک کئی خو مغفرت مشروط بی شرط ایمان دے علاکہ چی چاش ایمان راوڑو او با بخلشی او کی ایمان راوڑی ربستات شدید و لقاب خاوند سخت عذاب درمہ ترجمہ چی دے مغفرت پر ماند تاخیر دا عذاب دے ربستات چی دے لزو مغفرت لنناسی خاوند درست کولو دے عذاب دے د خلقنا سره د ظلم د دوینا او چې وخت راشي نو شدید العقاب دے ويقول زجر او ای کافران ورنه د نازک شی په دی باندې آیتونه درپستانه او جواب انما انت منذر اصل جواب سورۃ یونس کې منغوي کنا انما الغیب لله انما انت منذر تو خو يرون کې ولکل قوم هاد هر قوم دی پاره دی دای هر قوم دی پاره دی سو هاد دای هر چاته دعوت رسی بس ته دعوت ورسا دی پر باب اولو حاصل د باب څنګه به داسخه ګورا راشه دا قران برکت نه ډک کتاب حق کتاب دی دا اولای ایمان پی جوړ کای او یقینو کای چې خالق دار سیز الله دی بر دی او کې کتا او ګورا بر اسمانونه نور اسوګ مې کتا ازمکا غرونه دریابونه او بیا ګورا ازمکه خورکړه رنگ پرنګ میوا خوگا ترخا آدر درکی ٹھیک شوا دا یو باب شو خالق دا هر سیز دی اللہ بردی چکتا آغو گر اسمان ٹھیک شوا کنا آغو گر اسمان دا گر ازمکا دا دی غرونا انسان دی پیروان اس دین باب العالم بکل شیح واللہ او دا دلائل دی دیالسم آتا پوری الله یعلم الله ذات کی چپویږي ما پر غسل تحمل کل نساء چوچتی ار یو زنانا ان ار یو مادا و ما تغیز الارحام اغا چ کمی رحمنا و ما تزداد چ زیاتوی و کل شین اندو بمقدار هر شی د الله په نس باندې په نس د الله هر یو شی د په اندازا تغیز او تزداد تغیز الارحام معنا کمی ول رحمنا د نیټونا علیکا شپاگ میاشتی لکا اقل مدا نام میاشتی عرفی نو ما تغیز الارحام دا شپاگو نکم دا نهو نکم و ما تزداد او دا نهو نپورتا دنی منو نپورتا لکا زحاک ابن مزاحم چو اگا چه پیدا شو نو دنی مکال پس پیدا شو او چه کلا او پیدا شو نو پخلکی غاخونا او خندلی و ما تزداد دیو مانا آغا تغیز الارحام آغا چه کموی اوچی اغیل الرحمونا اوچی حمل اوچ وما تزداد آغا چه داغیل تربیت ورکی رحمونا تا پالن کی وکلو شینن دو بمقدار عالم الغیب اللہ پود پا غیب باندی وشاد پازر الکبیر المتعال الکبیر آغا ذات چه جامع دی جامع دی صفات د کمال المتعال مبرا دی صفات د مخلوقات ٹھیک شو الکبیر اغل ذات چې جامع د تمام صفات د کمال المتعال منزه دی صفات د مخلوقاتنا یا علماء لکی الکبیر اعزاد عظیم الشان دی المتعال المستعلی علی کل شیء بقدرته المتعال عالی دی پارچا باندی پی اعتباد اقبل قدرت سواهم منکم برابر دی اللہ تا دیتا سنا من اغسوک اصر القولا چروی وینا را ومن اغسوک جاربی چی خلپی خوزی افزور ایف اظہار کی پو وینا ومن اغسوک ومستخفن باللیل چه پتون که ده زان اخبل پترو دشپا و صاحبون بالنار او روان ده پتکن غرما و صاحبون بالنار اخکار که دون که ده درزینا و صاحبون بالنار او گرزی درزی ای صاحب سوشو اول دلیل پوا پا هر سیز ده اللہ تیشوا پوا پا هر سیز ده اللہ دن ندی کے بار پوپ ہر سیز دے اللہ دن ندی کے بار دا تغیز الارحام و ما تزداد پوپ ہر سیز دے اللہ دن ندی کے بار زکا اگے سخدے دا ہر سیز مقدار اگدے کبیر المتعال آدے کبیر المتعال او برابر دی اگیتا ہر اغسوک چزان پٹا ان کے وی پترو دشپا یاروان وی پنہار لو معقبات من بین یدیه بل دلیل الحافظ لکل شیء هو اللہ نگران حافظ د هر چیز اللہ دے حافظ د هر چیز اللہ دے الحافظ لکل شیء هو اللہ نویا لو معقبات اللہ پہ اختیار کی دی آفرشتی نمبر پہ نمبر واقعاتون کی من بین یدی مقید انسان ومن خلفی رسد انسان یحفظونو حفاظت کی دے انسان من امر اللہ من تمان دے بعد بے امر اللہ دے اللہ پا حکم ان اللہ جواب دے سوال ہر کل چا اللہ فرشتی را لی گلی دی حفاظت دے انسان کی بے آپ انسان مصیبتون اولی رازی جواب ان اللہ لا یغیرو مانا یادوا بشک اللہ پاک لا یغیرو نبدلی اغا حالت تا امن او حالت تا عافیت بقوم چوی پی او قوم حتی تر دی یغیرو چو دی بدل کی ما اغا حکمنا بی انفسیم چو پا دی بانی دی دا اللہ نا اللہ حالت تا امن نبدلی پا عذاب سرا سوچ خلقو حکمنا دا اللہ پی خودی نی دی ممانا لا یغیرو ما اللہ نبدلی ما اغا نعمتونا بی قوم انچا اللہ ورکریوی او قوم تا حتی تردی یغیرو چی دوی بدل کی ما اغا بہتر حالات اخپل بیان فسیم چی پا دوی دی ان اغا بہتر حالات اخپل چرا عقیدہ دا ایمان و اید آراد اللہ بی قوم بیا جواب دا سوال دے ہر کلا چی فرشتی نگرانی کئی بیا خوا بچیو کنا عذابم نرازی نو جواب کله چې الله اراده وکړي په یو قوم سو اندازاب ولا مردلا نشته غیله سوکرت کوونکه وما له من دون موال انشته په دا مخلوق الله نه بغیر سوک ساتونکه وال ساتونکه هو الذی بل دلیل چې متصرف پارسیز کې الله دی الله ذاته چې خیتا سا البرق پړق پړق خوفا لوی د یری د مسافر وتما امید با امید قربا اسمان کې چپړه پروکسي مسافر وی ربا خیر خیر خیر چکور ته په خیر ورسو ا چکور کې سګنا سي الله د شبو باران وره ډوړه خوره ده او د باران ضرورت ته یا خوفن لوج د یاري ها یاري د باغبان میغه میوي برتاوي شي وتما امید د زمیدار وینشو صحابه سقال الله پیدا کی درني اسقال چادرني درني وی ورزي درني وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِالدَّلِيلِ اللَّهُ هَر شَيْء مِلَتَابِدار وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ فَاقْوَالِ بَانِي اللَّه تَ الرَّعْدُ گړېدل گړېدل الرَّعْدُ گړګړو ته شو کنه برق او پړق پړق نو الرَّعْدُ گړګړو الرَّعْدُ گړېدل گړېدل خو پیژنې کنه اسمان گړېږي به هم دې په صفاتون دي الله سره او فرشتې من خيفتي يرد الله نا دا ارادو دری ترجمه در تکم یو خدا دی ارادو گرنی دل دا اسمان چی گرنی گی دا خدای تعریف وی خوزف پوی گمانا تکشوا دا اراد خود مصبح دا اللہ دی دی ما چی دا اراد نم دا ملک دی مصبح ارادو فرشتا چی مصمع دا پیسم دراد حاج اللہ سنا وی دری ما ترجمه ذکر دراد دی امراتن سامیون دراد دی پاکوال بیانی اللہ لرا ارادو اے سامیون را دی سامیون را دی سامیون را دی من العباد اگا اوری دن کی دا گرگر لا دا مخلوقاتنا چه گرگر شی اللہ خیر اللہ خیر ویرسل السوائقا اللہ را لگی تندرنا فیصیب بیا منیشا رسول کی پدیسرا چه چاہتے را دو کی هم جو جادلون او دا مشرکین جگڑا کی فی اللہ دا اللہ پا توحید کی وو شدید المحال او حال دا چه اللہ پاک دیر سخت نیون کے دے او دیر سخت نیون کے دے یا محال مضبوط طاقت والا دے سناشنا صورت تے ہوئے او گرا والکبیر المتعال مال من دونی من وال اصحاب السقال وشدید المحال او دکتا او چه اس گورا لو دعوت الحق دا سمر دا لپار دا آداب اے ادلی مذکورو دا دوارو بابونو ادلی مذکورو سمر دا لو دعوت الحق خاص اللہ لرد بلن دا توحید خاص اللہ لرد بلن دا توحید بلا مانا لو دعوت الحق خاص دا اللہ بلنا حق بلنا دا لو دعوت الحق خاص دا اللہ بلنا حق بلنا دا او نور بلنے ٹولی باطل دی تو اے یا فلان را مدد شا دا بلنا باطل دا یا اللہ را مدد شا دا بلنا حق دا تیک شوا دیل پر دو بابشل ادا بابونه بسنګ یاد ده داس یاد کا الاول باب کې خالق دار سزای ما بردی کی کتا او ګور اسمان پکې د نور سپوږمې بیا ګور ختسمکا چا خور کړی چا پکې ودرولې دي غرونا چا پکې روان کړی درابونه او ګور دې زمکه تا چا پیدا کړی رنگ پرنګ باغات رنگ پرنګ میوجات چا خواګ کړی چا تارخ کړی بیا ګور په پارس زېما دن ندی کې بار حافظ دار چا زېما اخیار دې کې فجار لو ما کې با تم ښا په پارس زېما اخیار دې کې فجار حسمی تابیدار اے والذی یریقم یریقم البرقا او متصر پارس کې زېما متصر پارس کې زېما هرشي می تابیدار لو دعوت الحق دا یو انداز ذکر شو بیا به ان شاء الله نور دلائل برسونه راوړو او په لو دعوت الحق باندې به تفریق کو والذین مثال د زوف د الیه باطلو والذین یدونا هغه مخلوق هغه مشرکان یدونا من دونه چرامدی رابلی مخلوقات را الله نه بغیر لا استجیبونا دانه کان بندگان لا استجیبونا اجابت نشی کوله قبل اول نشی کوله دهاجتونو لهم لپاد مشرکینو بشئی ان پهیسی سرا الا کبازد کفیل الماء لیبلغ فا الا لهم ما نخو مقدرسکو لا استجیبون لهم بشئین قبل اول نشی کوله داما بودان باطلا لپاد مشرکینو بشئین پهیسی سرا الا کبازد کفیل دلتا عبارت مقدر کا بحث المصدر الا استجابتن کائنتن لا استجیبون لهم بشیئن الا استجابتن کائنتن مگر پشان در استجابت کا استجاب المائی لمن بسط کفیل الماء تیشوا اجابت نشکول دوی پہیسی سرا مگر پشان در استجابت دعبو استجابت نشی کولے دانے کان بندگان ہچا دے پارا فیس چیز کے الا استجابتن کا استجابت باسط الکفی الالمائی پشاندہ خورون کی دورغو ابوتا لیبلغ فا چورسی دا اب ددی خلیتا وما ابالغی انی دارسی اب رسیدن کی ددی خلیتا مانس دا آل معبودان باطلا دا مشرکینو حاجت روی نشی کولے مگر پشان دا حاجت روی یا پشان دا را رسیدو دا اوبو آغا چاہتا چو خوار کری ورطا لا سنا اوی ورطا اے اوبو راشد ما خلیلا حالانکہ وما او ببالغی یو مانا نیدی دا اوب رسیدن کی دی خلیلا او بلا مانا او نه دې دا سړی ها رسیدن کې و بولا دوړ مان شي اوس کې یو سړی غیر الله تو الہ مدرسہ دې دې دا سی مثال دی لکه یو سړی چې نیر په غاړه ولاړی او لاسونه وګد کړی او ایوبو راشه چې تاسو له اوس کم ایوب راشه چې تاسو له اوس کم ډیر ته کې شی ما چې څنګه داوب را رسیدی نشی ورغیوی دی انسان تا او دا سره دلرنا دی خلا و بولا نشی رسیدی چی دی اوس کی دارنگی آواز دی اغا مخلوق تا نشی رسیدی یعنی اغی آورینا او دارنگی اغی دی حاجت تا رسیدی نشی لکه عبدالقادر جیلانی سے فرمائی لی دی من وسقا بی مخلوق فوکل باسط الالماء هر هغه سړی چې اعتماد وکي په مخلوق باندې نو فهوا کل قابض علی الماء داسې مثال دی لکه اوس سړی چې په موټي کې وبو اخلي یفتو یده لا يرخصن چې لاس کولاو کې اسني او به مين په موټي کې کړی دی کولاو ته کلاس اسني دیم اعتماد کې فلان کې به بلم ورابلی ارسه دی نشي ملعون من کان ثقته بمخلوق مثله حاصل لعنت دی څوک په شان مخلوق باندې اعتماد به د اسبابو نه کوي. اور اشرف علی تا تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ پخپل تفسیر بیان القرآن دی آتلان دلی کی او غور سر او گره واور سوئی والذین یدون من دونه لا یستجیبون بشین الا کباز کفیل المال یبلغفا وما ببالغیه اے گره اس سے غیر اللہ احیاء و اموات سے استغاثہ کرنے والوں کا خسران معلوم ہوتا ہے اور یہ بلا کثرت سے پھل گئی دے آیتنا دا غیر اللہ نا مدد غختل دا مدد غختن کو خسران معلوم شا اگر احیاء دی تی اموات اور دا بلا پا دنیا کے دیر اخوار شوی دا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وما دعا الكافر اللہ فی ظلال انا دا بلن دا کافر مگر برباد کافر بلن برباد دا کافر دا دعا اجابت نکی گی ہدایی کی بتاویلی صلاة استسقا کی جس کل استسقا لذی محزمی کافر مشرک دا بزان سر نبی ہے لگا چی دیر دا سرین بیا دعا نکر لی گی ادا دیر لکل لے وما دعا الكافرین اللہ فی ظلال وللہ یسجد سبحان اللہ اس بل باب شروع شو اشارہ ستا دا وللہ یسجدو خاص اللہ تسیدہ کی ارغا سوچ بردیو کتا توان پین قیاد تشریحی سرا وکرہا پین قیاد تکوینی وزلال بالغدوی والآسال اصور دودی سار و ماخام ہر چاہ سور سیدہ کی او دا پیغمبر علیہ السلام سور او قد قررنا و بیننا قل من رب السماوات بل دلیل اوائدویتا سوک دے مالک دسمان نزمکو نغس سمرا قل اوائدویتا اللہ یو اللہ دے قل زجر اوائی افتخذت من دونیه اولیاء آیتا سنی ولدی اللہ نبغیر کارسازان لا یملکون آلی انفسیم چه مالکان ندی لفاظ نفسنو نا نفع ند رسول دا فیدی ولا زران نلکول دا تکلیف قل مثال اول دا موحد او دا مشرک او آیا حل یستر آما والبصیر آیا برا پر دیرون دو بینا اوز مثال دا توحید و شرک آم حل تستوی الظلمات و نور آیا برا پر دیر توحید و شرک از ظلمات تیری چش شرک دے و نور ترانا چی توحید دے ام جعلو للہ شرکا بلکہ مشرکان گردی اللہ علیہ شرکان خلقو جملہ استفامیہ کا آخلقو کا خلقی آیا دی شرکاو سے پیدا کری دی پشاند پیداش دا اللہ فتشاب الخلق علیم چو گڑ وڈ شوی دا پدی باندی گڑ وڈ شوی دی پدی باند مخلوقات قل تفرید پا ما سبقا او آیا اللہ خالق کل شے اللہ پیدا کن کے داری او سیز دے او الواحد القہار اگر ایک یو دے پرچا زبردست او گورا اللہ خالق کل شے او الواحد القہار تیشوا اسواب منکم من ومستغفر باللیل وسارب بالنهار اس دیده که دا دری دلائل شنا او تاثیری وسرا شخا گورا ورطا وللہ یسجد اللہ دا یو شی سیده کی دا بل دل سو مر رب السماوات او بل دل لا یملکونا لانفسم نفم ولا زرر هو الواحد القهار اس الٹر دا سن راشا اللہ وی لہو دعوت الحق خاص اللہ لرد بلنا ولی اللہ وی ہر شے مد ساجد دی ہر چائے میں مسجود یاد کہا ہر چائے میں مسجود ہر شے درات ساجد لہو دعوت الحق بیا بل دل ذکر کر مر رب السماوات سمانا مربی دار چازیما ہر شے مد مربوب اللہ وی مربی دار چازیما ہر شے مد مربوب لہو دعوت الحق بیاویا لا یملکونا لانفسهم اللہ وی مالک دار چازیما ہر شے مد مملوک لہو دعوت الحق ٹھیک شو دے دلائل دیوان نوی اللہ وی مالک دار چازیما ہر شے مد مملوک لہو دعوت الحق مربی دار چازیما ہر شے مد مربوب لہو دعوت الحق بیاویا مسجد دار چازیما ہر شیرات ساجد لہو دعوت الحق انزل من السمائے اس دا مثال دے دا معبود برحق او دا معبود باطل یو او یا دا سوا دا مثال دے دا حق او دا باطل ما ته وکی دا حق اگر چې لیک دی خو فایده منوي باطل اگر چې ډیر دی خو نقصانی یاو اے مسلمانا سورت رات وایا او کې کفار اگر چې ډیر دی ٹھیک شو او ختم شي مؤمنان اگر چې لګوي خدا به باقی وي او ګورا د موحد مثال په شان د سونی دی او د مشرک مثال په شان د خیری دی موحد مثال په شان د ابو دی مشرک مثال په شان د زګ دی انزل وکلا انزل من السماء مان الله وری د برن باران فصالت اودیتن بیاروانی شی کند دوبو بی قدر آپ اخپل اندازی برابری برابری فاحت عمل سیلو بیارا پورت کی سیلاب زبدن زگونا رابیاو چت پرسیدن گی و مما یوقدونا دا مما خبر مقدم دے اورس زبدن مثلو مبتدا مؤخر دا نمانا زبدن مثلو او زگونا دی پشاند دی زگونو زگونا دی پشاند دی زگونو مما فار اغسل یوقدون علیه چې ګرمول کې پاغي باندې فنار پور ابتغاء حلیتن لفاظت لطول د کالو او متان یال پادل جوړولو لو خود لرګو خلرګي په کیسه راغه تا باندې ابتغاء حلیتن لفاظت لطول د کالو لفاظت طلب د کالو او متان یال پاد جوړولو د لوخو سمانا او ګور باران او ګور باران راو وریگی سیلابون شیروان او دلیل پاسی زگون او ماران او گر باران چه برن راو وریگی راروان شی سیلابون او پاقیبانی زگون او ماران زگون او می پی او ماران بتا کتلی سیلاب چراشی نو مارانی او سر نو چتکلی بوش را پاک خیجی و بس سیوزی پاس سی بلدی خلقی مرکی دارنگی مشرکان دی پوشکنا حق پرست کړه توحید بیانې دیم په شان د مار سر اوچت اوچت کړي چې بخ فزی را فزی او دارنګ زګونو په شان پرسیدلې خو ته فوکې کنا زګ بوالو سي اجنره ونه کوتک د مار سر له دراواچو نو په زیبه مرداري نو کې مشرکان زیاتم شي دا په شان د باران او د زګونو دی او یریګه ته ما او دغی مقابله کاوخه سپینې پکړې د مولانو ګورم سپینی پکره د مولانو گورم خواه چه راشی تشتر زگو خیجی آمد انزب دم مثلو بل مثال کدالک آید رب اللہ حق و الباطل دارنگ اللہ بیانی حق و دباطل مثال سمانا او گورا او با لاندی دی زگونا پی باندی او گورا سونا لاندی خیره پی باندی لیکن او سونا فیده من او خیره بیکار او با فیده من پاتشی زگونا اچ دارنگی مسلمانان موحدین اگر کم دی خودی با فاتشی مشرک چسم رزیادتی پشانت زگونو وابلزی او کتا والی و بوالی دست دا کمال نخل اگر خلقوی یو عیسائیو مسلمان تاوی چې یو سڑی دی لار تی روکش شوی دا یو سڑی او دی بلور تناس و دا سڑی لار روکه انکی لار بدی چانا تا پوس گئی چانا تا پوس کون یو سره ده او ده بل ده ورسخه ناس او دریم راگه این لار خطا شوی ده و ده بلار ده ویخنه تا پوس کهی او که او ده لبا ویخه ویخنه ولی کار ده خراب شکن اون خطی اون خطی پوشوی درسی عیسیان وی نبی علیه السلام او ده ده عیسی علیه السلام ویخ ده و طبی عیسی علیه السلام پا دین بازی که ده پیغمبر اسلام اخو او ده ده نو پا ویخنه تا پوس که کنه پوښي واور جواب زر جواب زر واور تا نه تاسو کوي یو کس دی ودا ابل دی ویخه درمګر راغله ارت خطا ده چا نه به تاسو کوي توا قانون خدا دی چې ویخ نه به تاسو کوي قانون خدا دی خو چې دا ویخ پتام ده ود نه سي نو چا نه بغواړي چې دا ویخ پتام ده ود نه سي بیا و چا نه تاسو کوي دا ویخ پتام ده ود نه سي کنه دیکھ شو دے ناس دے اسا چراغنو دو دو پا قرآن باندے او دیائی پا حدیث با عمل کے یو عیسائی راگے بے محمد رسول اللہ پزمکا کی قطع دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا دے او چسوک برای دیائی شان برا دے چسوک قطعی نشانی قطع دے نجواب او سوال دوار دی کسی با گفتو کی ساز مصطفیٰ اولاست ای بزیر زمین دفن او برو جسم آست عیسیٰ علیہ السلام غرده زکر دے کت دے اغبا با گفتمش که نئی حجتش قوی باشد با گفتمش که نئی حجتش قوی باشد جواب داده چه دل دسی نده ولی زکا شبو سونا کتا او خیو زکبر فاما زباد هرچی دی زگونا فیضا بجفان اغلارشی اوچ فاما تیشوا آغا چه فیدور کی خلقو تا فیم کتو فی الارض و دامش قراره نوی پزمکا کزارک ازدب لاولم سال دارنگ اللہ بیانی حق و دباطل تیشوا زگ پر سیدلے خدا دا بڑ بومو گتا بڑ بڑے ہوئے دا دی بڑ بڑے کیونکہ نو بس مات بشی و بش لیگی آر چلے حق دا پشان دو بودے سبحان اللہ للذین الفادا غچا استجابو لربیم چھ حکم ملد پل علسنا جنت تے آرکسان لم یستجیبو لہو چھین منی حکم دا اللہ پاک لو ان لو ما فی الارض کہ چل شیل فاد دی آرکسے چھ دپ دزمکا جمیان طول ومثل ماو اپا مثل دی دمرا ورسر نورشی لفت دو بی مخام خبدوی فدیا ورکی فدی مالو دولا سرا لپا دخلاسون دا خپل زان لپا دخلاسون دا خپل زان فمنگا مکی ویل دی دا مسلا فتایید دا قرآن فصورت مایدہ جماعت قبل منهم ولائک لمسول حساب ادل پاد ناکار حساب ومأواو جہنم و بئس المحاد اللہ سمرا سخت صورت دے اگورا چاہ حق پر خود سوک مشرک وی ناغید پاس دے سوء الحساب مأوام جہنم و بئس المحاد ایل پاد ناکار حساب ایزید دوزخ و بئس المحاد افمن یعلم بیان دا تقابل موحید او دا مشرک تقابل افمن یا مسلمان موحد یا علمو چی یقین کی انما انزل الیک الکتاب آغا چی تاتر علی گل شوی دی کتاب ستا در اب طرفنا الحق دا حق دی کمن هو آما ایده که دیشی پشاند آغا چاہ جغرونوی علکه یو سر آغا دی آغا منی چی قرآن بر حق دی ابل آغا سری دی آرون دی دا قرآن رو خبر ندی دا بینا چی مصدق دا قرآن دی آیت دی برابر دی آغرون سرا انما تذكر اولو الالباب اخر نسیتنا خواندان دا عقل اولو الالباب سوک دی چی جازی جوڑ کری سیاه سیکل جوڑ کری یای موٹر سیکل جوڑ کری سوک دی اولو الالباب اللذین اولو الالباب تفصیل شروع شو اللذین دا عقل دی صفتنا خوا ایلک مولی سیوا ات جنت دی او ات صفت دا اولو الالباب دی تو خواب منک پا دی غرونو کیو سوک با دی خلاصی استازو او سوک با دی میزان سر استازو خلاصی استاد به علم ازدکه علم بان العبد مفتن کنه انا بیا به ازدکه دا خبره چې صاحب دا خلاصی پاتبا براوړی دا چې څوک ته پوڅو کی فین قیلا چې خلاصه پاتبا با ولې راوړی دا جواب دا دی چې دروازه د جنت اته دی او چې چا خلاصه پاتبا بنیاد کړ اته واړو جنت نبزی دروازه نبزی الکا ٹھیک دغه تا بارت نکوما خدا خلاصی مصنف اوسه پر چاو نه خود چ سوکته دا خبره کا جنتی ات دروازه او دولل الباب دی ات صفاتنا چې چا کی وی دا ات صفاتا تیشوا ایله با اتوار دروازه کلاوشی ورته وی با چزا چې کم نه سي ات صفاتا او سلور نعمتنا اشماران الذين يوفون بعهد الله ويؤمنون آکا سانگیو لالباب چی پوروالکی دلال پوادو چگر دلائل دل توحید دی او دل پیغمبر نبوت دی ولا ینقضون المیثاق انما تیوادو لرا او تفسیر لکی قال ابن العربی ومن آزم المواسیق اغسی شده اللہ یسأل العبد سوا مولاه طولنا لیو عدد دادا چی یو بندہ اللہ نبغیر دبرچان سوالو نکی او که چا دا مخلوق نا بید اسباب و سا شروع که غیان قضون المساق و اده ما تکران فلا تدعو بی امرین قد تو غیرا علا باب الالہ لکم نصیبو بل صفت والذین یسلونا داخل دی چا دا کئی او حکمنا چلا پی امر کرده ایو سلا چی پی وستگیو کئی ایو سلا چی پی عمل اکرشی درین صفت ویقشون ربهم یریگ در بخپلنا بل صفت و ويخافون سوء الحساب اجريګي د ناکار حساب بل صفت آکسان دی چې صبر کوي د پاد لټولو درزاد خدای پاک بل صفت اموزنه کوي په پابند سره بل وانفقو مال خرج کوي هغه چې موږ ولور کړ دی الله وي سرن وعلانیا په پټ په سرګندا او اتم صفت ويدرون بلا سنت السيئه او مدافعت کوي په بیان د توحید سره د شرک ولا عقلهم عقبدار دل پاد به تر انجام د اخرت څنګه ناشنا خبرې دي اته رسول صاحب باو جهنم ابي سلمي حد عدالت وي لم اقدار داو جنات ادم جنته نشوالي داخلي ورته دي پخپلا ومن اور اغه سوق صلاح موافقت کړی وي صلاح چې موافقت کړی وي پاکي دي دي سره دغه خازن وي امنه و وحدا ایمان راوړي وي عقيده منلې وي دې د پلارانو نه وزواجین دوی د بیبیانو نا و ذریاتین دوی د اولاد و سو گو رئی لکا آلتا تاوی پات لسم که و دلتا آتا صفت دا مومن بیان شل آخر کتو ہے جنات و عدن دل پار جنت تنمی سوالی دے یوازی دانا دری پشت بزی از آبائیم پلار بول جنتی کو ازواجیم خضا بول جنت بوزو و ذریاتین بچی بول بوزو دے جنتی بچه جنتی خده جنتنا داغ جنتی جنات صفات دی ات او دی نتیجه دولو الالباب دولو الالباب حکم د کتاب شیون اجاب سلام علیکم چکل جنتی جنت تلار وی بس سلام علیکم رحمتون دی آفرین وی مبارکی دی تالر بما صبرتم وینیم اقبت دار یا اللہ سخیصت قرآن دی خوشکنا اولائک المقبت دار والملائک من کل باب فنیم اقبت دار واللزین ذکر دا قبائحو دا مشرکینو آکسان ینقضون آداللہ چماتی دا خود وادی دا توحید من بعد میساقی پس دا کلکوالینا ویقتاونا او دوی پری کئی یعنی تکری تکری کئی او نئی منی آ حکمنا چلا پی عمر کردے آئیو سلا چی پی وستگی دیوشی پی ایو صلاح چامل پیو کرشی ویفسدونا فی الارض ادوی فساد کی پزمکا او تفسیر کبیر کی فساد ستوی الدعا الی غیر دین اللہ اللہ دا توحیدنا بغیر شرک تخلق رابلی قرآن او سنت بغیر نور ترابلی نولا گورا اولائک علم اللانت ولم سود دار دادی لانتیان علم سود دار او گورا سول صاحب بیس المحاد سود دار اللہ و اللہ سخت انداز سر صورت روان دے بل دلیل بل باب اللہ یفزت رزق لمن یشا اللہ ذات فراخی رزق چال چی خوخشی و یقدر و تنگوی او داخل خوشحال شوی دی پا جوند دنیا حال دای چنے جوند دنیا و بدل دا آخرت اللہ متا مگر سکا الا متا مگر سکا سکا بھی نہیں کہنا دخلی خوند گیڑے سارے اے سکا متا بس داد متا دا معمولی شے دے مرا یا مفصل لکی ماو کتا اغو الا متا ایک متا تاجر یبیو پشاند متا دا تاجر چش خرسوی سکی خرسوی اے یو سڑیو او دے سشے او دا ٹماٹر توکرے پسر اخیوا اوی ٹماتر دی ٹماتر تیشو کنا پس سر پرتوا اطول اسخاو اسخا خانده ما جاره و جنوم تاسولا خان جاره خانده جاره ای پس سر پرتو توکره وی ٹماتر دی ٹماتر س اسخا دیو سسن خورزان می لگولی دی ارزان زنانی ورطا پا کسکی ولار دی ماشمان ورطا ولار دی او غد خلق ورطا ولار دی زخیر دیتی خو خراب خود ارزان سیر پزی با دو واخلو دو پزی با دری تیشوا یو کسی نا چی روان شو بلی کسی تا چورا سیدا توکره خالی شوا کمتا ای تاجر یبیو تیشوا اول توکره و ڈکا روز شو خالی اس پاتی نشو خصوص ارمان کو ما ارمان دی دا اسخان تماتو رو خریدار شتی خود اللہ دا قرآن خریدار نشتی اگه اسخان توکره پسر کرده ٹماٹر دی ارزان می لگولی دی خلق زرش خیر دی پا بازار کے پا لس روپے دی دی پینز روپے کلو خرسی زد لس با دو کلو واخلی وان بڑو چانٹی با پکی اوکو آغا اسخان ٹماٹر آغا خو ای خریدار شته او تا په سر قران خې دې قران و ما قران و ما قران و ما قران و ما قران و ما قران و ما استاد از مره نو دا اون خطا او دا کې ناستا خو سوګران غې چې زدر نوې ما زدر نوې ما زدر نوې ما ما تو خیا ما تو خیا ما تو خیا دا جره خبره ويقول الذين كفروا زجر او اي كافرانا لولا انزل عليات من ربي وانزل ناشي بدي باندي دلائل در ربنا رب دينا الله يسط الرزق دا دليل عقلي دي اخر کې بزوي ما خدلت نقطه يا تا کا الله وي هر چاي مرزق هر شي مې دي مرزوق لو دعوت الحق تيشو دلائل يادوا تيشو 1 2 3 او داش 4 او ادویتا بشک اللہ پاک چیدے گمراہ ستی آغا چاہ چرا دو کی ویا دی لے من اناب ہدایت آسلی آغا سوک چی رجوع کبی اللہ تا دا سوک دی دا آغا دی چی مان راوڑی ام مطمئن کی گی زنب یاگی پا ذکر دا اللہ چی قرآن دے یقینا یا ساتھ ہے پا ذکر دا اللہ مطمئن کی گی زرنا نہ عزت سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے الذين داسوق دي چراوړ دي ایمان عمل کې موافق د شریعت توبا لهم مبارک دوی دوی لرا وحسن مآب او قصه زید ګرځې دو دي الله وګوره لکه مولي سیبا د قران اندازې تو ګوره وګوره لګونی 2829 دا ويا دي من اناب الا بذكر الله تطمئن القلوب توبا لهم حسن مآب من اناب حسن مآب تطمئن القلوب کذلک ارسلناک دلیل وحی دلیل وحی دے او د قران صداقت کذلک ارسلناک دا غنګ مونږ ته لګلې وی فی امتن فی امته قد خلت من قبل اممن چې تیر شې دی مخکې د دنیا ډلې سری پار می لګلې د تطلوا چول لته علم په دی خلقو الذی کتاب او هینا الیک چې مونږ ته ته وی کړی دا وهم دا بدبخت چی دی یکفرون بالرحمن انکار کئی پا صفت رحمان اویدوی چو امر رحمان او گورا سورت فرقان گورا کنگا ارمان دیسا حفظ وی آیت گورا یو کم شپیتا سم مستوال الارش الرحمن فصل بی خبیرا ویزا قیل امر رسول رحمان زاقیل اللہ مستدو لرحمن خالو امر رحمن دوی منگ نپی جنو چی رحمن سوک دے منگ دو خو پتہ نشتے بام یک فرون بر رحمن ادوی تا پوسونا کئی انکار کئی در رحمن اوی دوی چو امر رحمن ادا سوال جواب ذکر دے پر صورت فرقان اوائیت ہوا دا رحمن ربی زماد محربان لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت بغید اغینا پیس مکانو ہی زمانو پیس آن علی توکلت و علی مطاب اللہ بانی می دیتی ماد علی توکلتو اغیتا می زان سوال کردے و علی مطاب اغیتا می دیگر دیدل اغیتا می دیگر دیدل عرصی دل دی وردف کتاب او چی کتاب دی حاصل کن حسن و معاب او دا حاصلی گی پا اناب ولو ان قرآن سیرت دا آیت متعلق دے پا آیت نمبر 27 سرا 27 کم دیکھو ویادی الیہی من اناب سبحان اللہ علک حاصل ایدائت اغسوب چچاکی بھی انابت ولو انا اے حاصل تا وکی دا انابت نی اللہ وی داخد قرآن اتی بیانے پا ہر زمان و ہر مکان ٹھیک شوا خنراوری دا ظالمان ایمان زکا چی دیکی نشت دے انابت کہ چری دازمکا دامنگ پہ دا غرونا ٹکری ٹکری کو او دازمکا ٹکری ٹکری کو او مقبرونا مڑی پاسی او ارتوی چی دا قرآن حق دے حق دے حق دے ان پی ایمان دراؤڑی سوکا چی چاکی نوی اناب چی سوک نوی دال اناب اچی سوکی اناب اغیل پارا دے آسان دے کتاب ولو ان قرآنا دو ترجمی یاد کا یا خدا قرآن نہ مراد دغه قرآن شریف دیکھا مراد دغه قرآن دے او نہ کرکه پمانه د معرفت سره او سب کل مل کل ما پیل موتانو سب جواب کو ما ولو ان قرآنا کہ چر شدہ قرآن نکرب مانے مارسا کہ شدہ قرآن سویرت بیل جبالو چروان کرشی پدی سر اگرونا او تکرے تکرے کرشی پدی سر ازمکا او کل ما پیل موتا او خبر شروع کی پدی سر مری لما آمنو دوی بیام ایمان راوڑی ولی ویا دی الی من اناب او کہ دوی کی نشتہ دی اناب دنی دی آد آلی اناب تیک شوا نوکہ شدہ قرآن گرنا پیوالو زو او زمکہ پی ٹکرشی او مڑی را پاسی وی دا قرآن برحق دے برحق دے دو ایمان نراوڑی دے ممانکو چی کتاب قرآن نمراد ہر لستل کتاب شی ہر لستل شو کتاب شی نو کل مبیه المحتان رسو بیا جو مقدر دے ویا کہ چرشی یو کتاب دے کتاب انو نا ولو ان قرآن نا کہ چروی یو کتاب دے کتاب انو لستل شو نا سویرت بیل جبالو کروان کرے شو پاگی سر اگرونا یا ٹکڑے کرے شو پاگی سر ازمکا یا خبر کرے پاگی سر امرو لکان حاضر قرآن ٹھیک سو کہنا کہ چروے یو کتاب کتابنو کی چداغی پوینا غر روان شوے ازمکا ٹکڑے شوے امری پاس دلوے خبر شورو کرے لکان حاضر قرآن اولا بھی تو دا قرآن بیا پا دے طولو کی اولاو او دې سره مړی پاسې خبرې به کولې خو هیڅ آسماني کتاب سره مړی نه دی پاسې دلی غر نه دی خوځې دلی ځمکه نه ده ټوکرې شوې په دې قرآن سره داسې نه کیږي افلم یاس بماند یعلم دې افلم یاس الذین آمنو ان دې په هغه کسان چې راوړ دي ایمان الله او شاء الله کې چې خوخه دې الله پاک خامخ به ادات ټولو تا ول نه کړل زکات جبري ایمان مطلوب نه لید ہمیشہ بے کافران چرسی بدوی تا بی ما سنو فساد آمال شرکی او چو دی کئی او کری دی قاریتن تک تکانے قاریتن تک تکانے قاریتن درزدون کے قاریان اغازات توئی چو داغی پرات لوز زرد انسان درزی گی او تہلو قریبا یا بنازل کو نزدی من دارن دوی دکورن عذاب کل کل داسی عذاب پخ پل اپن مشرک راشی کل لیر لیر عذاب التراغ عذاب التراغ چت اندازو لگوا چورت با پتام راشی حتی آیاتی وعد اللہ تردیچ راشی وعد دی اللہ پا قیامت ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ خلاف نکی دوادو تسلی برای پیغمبر علیہ السلام ولقد استوزیا برسول من قبلک استعزار توقی مسخری کرشیوی انبیاء و سرطان مخی فاملیت اللذین کفرو معمولت ترکڑو کافرانو تا سم ما خستهم بیا مانی اولو فکیف کان اقاب یا اللہ سجبد کتاب فکیف کان اقاب سرنگیو زما پا غیبان عذاب افا من ہوا آخری باب انزم او دی کسر دا دلیل دے پا دی خبرا چی العالم بکل شیع واللہ القائم علا کل شیع واللہ او دے کی رد دے پا مشرکینو باندے آ مشرکین چی چا اللہ لنائبان گرزولیو توجہ کوا خا افمن ہوا قائمن اے آراغسوک آ قائمن چغوی نگران قائم نگران علا کل نفس پار بین آدم پار نفس بما کسبت پاغ آمالو چی قیدہ نفس اے جواب کا مقدر کمن ہوا لیسا کذالک جواب اسے دے آیا آغا ذات چنگرانوی پار یو نفس آغا ذات چنگرانوی پار یو نفس پارغ عمل چی دے کئی آیا داسی ذات کمن ہوا لے سکزا لکا آیا دے برابر دیشی پشاند آغا چاہ چاگا داسی نی سمانا آغا نگران نی آدار چاہ دا حال پو نی دوار دی برابر جواب دے نا جواب دا نا جواب دے نا چی داسی نی دی آیا دی دوار دی برابر سدے جواب دا نر سدے جواب دا نر ندی برابر دوی ندی برابر دوی آغا ذات چپار چا دے نگران آغا دے رحمان آئی سر سوک برابر دیشی وزجر وجالو للہ شرکا اگر زل دی مشرکینو اللہ علی صداران اوہ دویتا سموہم بیان قید دی صفتنا حضرت کچھ تو بتاؤ ان کے کمالات الگ بیا در تو صورت بیا خلاصہ و در تو بیا رسو بیا ویما فزما دا شیخ نقطہ یاد کا قول سموہم سمانا اے دا سوائے ہر کلا چو زما در اب صفتنا خود واور دل هر کله چې زما درب صفاتونه دی واوریدل چاهم بكل شی خالق لكل شی مدبر لكل شی حافظ لكل شی مسجود لكل شی ٹھیک شو کنا مسجود لكل شی رازق لكل شی مالک لكل شی قائم بكل شی دا شو کنا هر کله چې واوریدل صفاتونه زما درب سموهم د خپل معبودانو هم څه کمال بیان کا سموهم کچھ تو بتاؤ نا وادر دل سموهم ہم تو نبیونہو یا تاسو غیل را خبر روئے بما لا علم فی الارض پوجود داغا سیز چنے دے پو اللہ پس مکا ندے خبر اللہ پا دیز مکا ٹھیک شوا اے نشتے پا دیز مکا ولی شریک دباری تعالی مادومی محض دے کہ چرے ہوئے نو پیلم کبا ام بزاق من القولی بلکہ وی تاسو دا خبرہ اے سرسری دجبی پسر بجبی پسر زکا گرزی دلی ہے بل زوین اللذین کفرو مکروہم بلکہ خیصہ کرشل کافرانو تا مکروہم اے شرکوہم و سدوان سبیل امن کرشوی دی دلار دا حقنا و من یذل اللہ فمالو من حاد چار چلا کی گمراہ نوی لفاظ دیگر سوگی دات ورکا ان کے او دیو پاک دی عذاب پر جند دنیا کے عذاب دا آخرت اشقو اغد دیر سخت و مالو من اللہ من واق انشتے لپاد دی اللہ دا عذاب نہ بچ کے ان کے مالو من اللہ من واق آلتو مالو من دونی من وال دلتو مالو من دونی من واق اپنی منس کی وہ شدید المحال واق بچ کے ان کے بشارت مسل جنہ مثال داغا جنت چوادہ کرشید متقیانو سرا جاری دیلان دی داغین نیرونا اکولوها دائم میوی دی امیشا وزلوها دائم مانا او سوری دی امیشا امیشا سوری دی علیکہ اثر دا سوری سوی آرام جنت آرام امیشا دی داد اقبل لزین تقو داد انجام دا متقیانو و اقبل کافرین انار انجام دا کافر دی انار اللہ اللہ دلائل نقلیہ والذین آتیناهم الکتاب آکسان چمگو لور کرے دے کتاب یفرحونا خوشالیگی بما انزل الیک پلستو دا کتاب چتا ترا لے گلے شوی دے اتاوی وزادت الیت علیم آیاتو زادتم ایمانا والا عربی توکلون ومن الاعزاب بعض دی ڈلو دا مشرکانونا من اغدی ینکرو بازہو چنکار کئی بعض دا قرآن چبائی کئی دا مسئلہ دا رحمان او اے دویتا انما امرتو ما تا امر شوی دے تیسا خبری ان عابد اللہ عبادتو کم دیو اللہ اللہ سری صدار سو جوڑنکم الیہ ادعو و الیہ مآب لہو دعوت الحق الیہ ادعو و الیہ مآب اللہ تی بلم اللہ تی دیگر زیدل اللہ تب بلم اللہ تی دیگر زیدل سمرمی پا بدن کی روح چلی گی سمر میں پا بدن کی روح چلی گی دم ربا خلق لا اللہ ترا بلم ٹھیک سو کہنا سمر میں بدن کی روح چلی گی دم ربا خلق لا اللہ ترا بلم الی ادو و الی مآب کانزلنا حکما عربیا ترغیب الی القرآن او دا کاف لبیان الکمال دے دا زمان کمال دے چنازل کرے زمانگا حکما فیصلہ محکمہ پا لغت عربی ولنی تباتا واہم اکتا تابداری کی دوی دخواشاتو پس داغی ناچر آگل لتا سق علم نبی لپارستا من اللہ دا اللہ طرفنا یعنی دا اللہ دا عذابا من ولین سوک دوست ولا واق معلوم من اللہ من واق او چکلا اتباع دخواشاتو دی اکرا نمالکا من اللہ من ولین ولا واق ولقد ارسلنا آخری باب او پا دیکھ تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا او دا جوابونا او سوالونا دی آسان لیم آخر کئی سوالونا جوابونا اول سوال یرا تسنگا پیغمبری چه خز دشتی او بچی لاری خز دیدی او بچی لاری زمان پشان بچی او خز لاری تسنگا پیغمبری جواب ولقد ارسلنا رسولا من قبل کا امگلی گلو انبیاء دتا نمخی و جعلنا علم ازواج و ذریہ امنگا گرزولو آگی دی پارا ازواجن بی بیانی و ذریتن اولاد نمخی انبیام اولاد او جاگین بی بیانی نبیا پی اعتراض یرا کچب برحق پیغمبری زا منگ نمنو عذاب راوڑا جواب وما كان الرسول او نشته پوست یو پیغمبر ان یاتی بیایا چراتلو کی پیو نخی بید زند اللہ بیای سوالو که زجر آوری نشی وقت نخی خویا جواب لکل اجل کتاب لپاس دیار یو وقت دیار یو سی دیپارا او دیار نیٹی دیپار لکن مقرر بیا سوال زجر آر خبر لکل شوی دا نمانگا نراوڑو ایمان زکر هر سی لکل شوی دی زمد ایمان راڑو فیدہ سو جواب یمح اللہ ما یشاء ویثبت اللہ مٹاوی چسو غواڑی ویثبت اور قائم ساتی چسو غواڑی بلا مانا یمح اللہ ما یشاء چا شبہات شرک دی ویثبت اور کلک ساتی اللہ مسئلہ دی توحید ویندو ام الكتاب اللہ سغدی اصل دی کتاب شیخ القرآن بمانا کولا ویندو ام الكتاب اللہ سغدی اصول د محوی او د اثبات اللہ سغدی اصول د محوی او د اثبات وایما تسلیدا وایما نورینکا پس کی اوخی مونتا تا بعض اللذین ایدهم بعض غذابنا چم دوسرا وعده کړی دا وتبع اوگورین تسلیب دراشی او نہ توفینکا یا مونتا واخلو او تافوت کو نو سمانا بیا بدوی ما سغرازی استاد سترگو مخی بے تکلیف کوما فینما علیک البلاغ پتا دی رسول والین الحساب اپا منگ دی حساب زکاو ہند ام الكتاب فینما علیک البلاغ مجموع زواحد اتم جل 263 کی رازی مقبضت روایت ویلو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا مبلغن واللہ حادی اولم یرو دا دلیل دے لپار دا حقانیت تا توحید اولم یرو آئے داخل قورنکی انا ناتی الارضا چمنگر آتل کے ازمکی تا نن قصوہ من اطرافیا چکمو دا ازمک دا اطرافنا دی دو مانی دی ارض نا مراد دا ازمک دا او اسلام حقانیت تی پار دل آیا نگوری ناتی الارضا رازمک ازمکی تا ازمگا حکم رازی دی ازمکی تا زنگ مجاہدان رازی دی حکم تا نن قصوا کمو دا ازمکا دا کافرانونا اور کو مسلمان تا بلا مانا ناتل ارزا ارز شرک درازی حکم زمن ازمکی دا شرک تا نن قصوا کمو دا ازمکا دا شرک من اطرافیا دا صدور اطرافونا اپا توحید پکی خورو واللہ یحکمو اللہ فی سلکی پی من دا مخلوق لا مواقب علی حکمی نشت رسو کنکی دا اللہ حکم لا اللہ دی سری لساب وقد مکر دین قبلهم تحقیق سرا سازش کرے دے خلاف دا قرآن او دا سنت او دا پیغمبر ہاں اللذین آکسانو من قبل انتی دینا مخی تیر شو فللہ المکر جمعیا اللہ طرف ندا سزا دا مکر دے طولو چی چا مکر کر دے داغیل اب اللہ سزا ورکی فللہ المکر جمعیا مان اللہ لردہ اے اللہ طرف ندا سزا دا مکر دے طولو یا فللہ المکر جمعیہ خاص اللہ لدے تدبیر دار یو سیز یا لما تفسیب کل نفس اللہ پو دے پارا غسید چکی آر یو نفس وسیعلم الکفار عزر دے چمازن کی کافر لمن اقبت دار فصوف ترا اذن کشف القبار افرسن تحترین لکم حمار لمن اقبت دار ویقول لزین کفروا سوال او ای کافران لست مرسلات رسول نے جواب او یا کفا باللہ شہیدا کافی دی اللہ گوا بینی و بینکم زما استاپ میز و من اندو علم الكتاب آسو گوا دی زما پر رسالت چچا سکا دی علم دی کتاب و مفسرین لکی چگا آل دی کتاب آسو دی اگا آل دی قرآن اگا آل دی قرآن و من اندو علم الكتاب حاصل دی صورت بیاد دلائل تو گورا او ما دا تویچ دلیل تا بگوری از صورت حاصل بیانو ما او گورا لو دعوت الحق دے دو بابون سمروا سنگا اول باب خالق دار سی اللہ دے اللہوی خالق دار سزیما بردی کی کتا او گورا اسمان انور اسبوگ میں سنگا پخ پلخ پلی صاحب دی روان راشا او گورا اسمکا سنگا می غورا ولی اسنگا پکی غرنا می ادرولی اسنگا می درابون روان کری او بیا او گورا دی اسمکی تا پدے کے سنگا دی باغونا قسما قسم باغونا او خواگا او تارخ و تار و کریمی دی دا بچا کار دیں بیاو گونا اللہ یعلمو اللہ پوپ پا عرص زیما گورا ترتیب توجہ کے پاسے مکن خاص صورت خلاصہ ہوئے گورا اللہ وی خالق دار سزیما بے بردی کی کتا اور اغشی چپ مند دی دوارو کے دے عبدی کی خوراک عبدی او کی خوراکونا او دمیو دی قسمہ قسم رنگونا بیا بل دلیل اللہ یعلم ما تحمل اللہ دے پوا پار اغسیز چوچتی ہر یو مادا اللہ پو دے پار اغسیز دن ندی کی بار دن ندی کی بار بیائی لو مواقبات حافظ دار چازے ما احیار دی کی فجار بیائی متصرف دار چازے ما عاشی متاب دار لو دعوت الحق دید پر خدا شا اس دیغان واپس راشا امن هو قائم على كل نفس سمانا قابض دار چازیما اشیم دا مقبوض لو دعوت الحق بیاو گورا شپگشتم آیتا اللہ یسط رزق لمن یشاء اللہ رازق دار چازیما اشیم دا مرزوق لو دعوت الحق بیاو گورا لا یملکونا لانفسهم تا اللہ پاکوی دار چائم مالک اشیم دا مملوک لو دعوت الحق بیاو گورا قل من رب السماوات اللہوی مربی دار چازیما تیشو ہر شیم دے مربوب مربی دار چازیما ہر شیم دے مربوب لو دعوت الحق اب بیاو گورا دل واللہ یسجد تا مانس ہر شیم دے ساجد دار چائم مسجود ہر شیم دے ساجد دار چائم مسجود لو دعوت الحق بس دا اندازو دا سورت احراف مسئلے بیان کرنا آشنا طریقے سرا سورت ابراہیم سورت تا سورت ابراہیم زکوئی چدی سورت کی آغ آیت نمبر 35 کی راضی وحید قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا پدی اعتبار سورت موسوم کو سورت ابراہیم ترتیب مستدی کے سوال لسم دے پس سورت الرعدنا اور پا ترتیب نزولی کے دا دو اویا دے پس سورت نوحنا نوح علیہ السلام نا پس تا ابراہیم علیہ السلام راغلو پس نوح علیہ السلام نا ربط دا سورت ہر کل آج مخ کی سورت کے تنبیحات بیان شلو نا پا دی سورت کے تخزیز دے پا بیان دا قرآن تخزیز دے پا بیان دا سا دعوت بالقرآن ترغیب دے او شجاعت تے او بادری دا چی دا قرآن خلق و تور سوا دیم ربط ہر کلا سورت رات کی وی چی دا مسئلہ اس نظری ندا دا اس بدی ہی شوا انہو من اجل البدی ہی آتے سلم دیوئے رہے انہو زمیر توحید تراجے لے حضرت بوئے آئے بان توحید الغالب ہو نائے وی سلم مولانے دے پوشے زمیر مرجع بانے انہو من اجل البدی ہی آتا دا توحید مسئلہ اجل البدی ہی آتا پوشے گھنا نبارحال اے اس دا مسئلہ نظری ندا دا اس بدی ہی شوا بدی ہی وے ومنے ومنے او کنا منی وذکرم بیام اللہ نمبر 5 وذکرم بیام اللہ تو تذکیر بیام اللہ ورتو کا او گورا چچا دو خری دین نے انکار کرو توحید نہ دای انجام سنگو فاتبرو عین عبرت حاصل کرے سورۃ رات کے اس بات توحید و دلائل عقلی وحی سرو اس بدی سورۃ کے دلائل نقلی شروع کی گی اس پوری بیان دا مسئلے مکمل شا عقلی نقلی وحی سرا پس دی صورت نا پس زجر نا شروع کی گئی اب دی صورت کی خی چکرت توحید مسئلہ بیان ہے نو تاثر بخلا سنگ پیش رازی خلاصہ دی صورت دعوی دی صورت دا ترغیب واقعات دنیوی اور اخروی سرا ترغیب الی توحید واقعات دنیوی اور اخروی سرا اس صورت چی دے تقریباً پشپگو بابونو بانے دے باب یاول ابتداء د صورت نا تر آغا لغنی حمید دے دے پر باب اول دے اپ دی باب اول کے ترغیب الی القرآن ترغیب الی القرآن بیا زجر لپار دے مشرکینو اور بیا اجمالی طور سرا دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا اور بیا تعدد دا نعمتن پا بنی اسرائیلو بانے بس ترغیب الى القرآن دا یو مسئلہ شوا دویم مسئلہ دلیل نقلی اجمالی دا کل پیغمبرانونا بیا دریم مسئلہ تعدد دا نعمتن پا بنی اسرائیلو بانے لغنیون حمید دیده پوری دیم باب علم یکن علم یاتکم نواخلی نتر دیم علم تر پوری آغا دیم علم تر چرت دی آغا 23 نمبر آیت پوری نوزگورا دا دیم علم تر علم یاتکم رنبی علم یاتکم نبول لزیم قبلکم دیدن بیان د جدال د مشرکینو دی سرد انبیاء علیہ السلام بیان ولسم دا دیدن با دین باب شی اپا دی که بیان د جدال د مشرکینو انبیاء علیہ السلام سرا تر نولسم آیت پوری نولسم آیت نا دریم باب دی او دیم احلم تر با ذکر کی دیم احلم تر اور آئے که سرے اے جدال د مشرکینو فی ما بینہم او برات مشرکینو دخپل آلیحای باطلونا دا بشوروشی تر آغا آیت نمبر درویشتم پوری تحییتون فی آسلام بیا باغین سلورم باب شوروشی بل علم ترا علم ترا کیفا ضرب اللہونا سلورم باب او دل تسا اے بیان دا توحید او دا شرک پا امسلو سرا ذکر دا امسلو لپا دا توحید او لپا دا شرک دا سلسلہ بھی آغا 27 نمبر آیت پوری علم ترا الالذین بدلو نعمت اللہ دید پوری سلورم باب دیدن پینزم باب دے پائے کہ زجر لپا دا مشرکینو پا بدلولو دا نعمتون دا باری تعالی دا سلسلہ بروانی تر آخر پوری تقریبا آغا ان الانسان لظلوم کفار 24 دا 34 نمبر پوری فدی کے بسی زجر لپاد مشرکینو پتب بدلولو د نعمتونو د باری تعالی وایت قال ابراهیم ناش پرغم باب تر اخره پوری دلیل نقلی د انبیاء ابراهیم علیہ السلام نا او سره وسره زجرونا پشپک باب شلخه سنور په عالم تر کرا له دو بغیر د عالم تر نا الف لام را کتاب انزلنا الیکا الله دایو کتاب دی چمن تا تر علی گله دی ولی را لگل دے تخرج الناسا چوبا سی خلق لرا من الظلمات چرو دا کفرنا او دا شرکنا الان نور رناتا تفسیر قرطبی او تفسیر ماوردی لکی من الظلمات اے کفر الان نوری ایمان تا من الظلمات اے جہل الان نوری علم تا من الظلمات اے من البدت الان نوری اے سنت تا من الظلمات دبد اخلاقینا الان نوری خستا اخلاق ہوتا و از ظلمات کفر از ظلمات جہل از ظلمات بدت ان نور ایمان ان نور علم ان نور سنت بین ربهم فتوفیق درب اقبل الی صراط العزیز الحمید فطرف دلار دا غزات العزیز چی غالب دے پہ انتقام الحمید محمود بالانعام العزیز غالب دے پہ غستلو دے انتقام الحمید محمود دے پا مؤمنان و باندے پا انعام اللہ دلیل عقلی اللہ حمید اللہ پی بیان پیا بدل کا اللہ اللذی اغزات لہو ما فی سماوات ما فی الارض چدائی پا قبض کی دیار اغزو چی بردیو کتا وویلو للکافرین و تبایی دی لپا دا کافرانو من عذاب شدید پازاب سخت سرا کافران سوک دی اللذین دا خلق دی یستحبون حیات دنیا چو غرقی دی جون دا دنیا اللہ آخرتی پا بدل دا آخرت ویستد دونان سبیل اللہ او منکی خلق اللہ دا توحیدنا ویبغون آئے وجا او لطی پا دن کی کوگوالے اولائی کفی دلال بعید دی پا گمرائی کی دی دا سی گمرائی چو دیر لیر دا دا حقنا فی دلال بعید دا سی گمرائی کی چا بالکل سپلک دا بعید ان الحق ایک لک دا وما ارسلنا من رسول متعلق با ابتداء صورت ابتداء دا صورت کے سوا دا کتاب دے ما تا ترا لے گلے دے بیانو کا او قلد ترینا رانا تراو بلا اس تفصیل وما ارسلنا من رسول انو لے گلے مو یو پیغمبر الا بلسان قومی ہی مگر پو لغت تا قوم داغا علامہ قرطبی وی لسان بمان لغت تے الا بلسان قومه اگر په لغت قوم خپل هر پیغمبر د قوم په لغت راغلو اول راغلو ليبين لهم چې بیان کی ورته مساله فیضل اللہ من یشا اللہ گمراہ ساتی چال چرا دو کی اور توفیق دے دات کی اگر چال را چلا خوخ کی پینا بتیاغی اول عزیز الحکیم غالب دے حکمت نو مالک ولقد ارسلنا ما ارسلنا من رسولن کے دلیل نقلی اجمالی دا طول انبیاء ذکر شا ولقد ارسلنا تخصیص بعد التعمیم تخصیص بعد التعمیم ذکر دا موسیٰ علیہ السلام ذکر بنی اسرائیل اللہ لوی لوی نعمتو نا کرو و دے ظالمانو دیغینا انکار کرو اور ناشکری کرو ولقد ارسلنا موسیٰ امنگلے گلو موسیٰ علیہ السلام پخپل آیتنو صدی پارا ان اخرج قومکا سبحان اللہ او باسا قوم اخپل من الظلماتی دا تیرو دا شرکنا ایلن نوری نور دا ایمان تا مسئلہ ور تا بیانکا وذکرهم او یاد کدی خلق تا یادوالو کدی خلق تا بی ایام اللہ پر عبرتناک واقعات دا اللہ عبرتناک واقعات دا اللہ چلا راوستے پا مشرکینو باندی ذکرهم بی ایام اللہ تذکیر بی ایام اللہ اگا عذابون دا اللہ چلا راوستو پا مخلوق مشرکینو باندی اگا عذابون دوی تیاد کا او گولا کچر دوی ایمان راوڑی او دا تذکیر بی ایام اللہ تخا وذکرهم بی ایام اللہ اللہ اللہ وی ودل آزا علا جواز الواز المرقق للقلوب المقوی للیقین الحالی من کل بدعت والمنزہ عن کل زلالت و شبہت خلق تا مسئلہ بیانکا پلی جی نرمی سرا خدا سی چھ گمراہ نہ بچوی بدعت نہ بچی خالص توحید او خالص سنت و تو بیان کا وذکرم بی ایام اللہ ایام پی جنے عذابونو تیخا مانا یاد کا دوی لرا یاد کا دوی تا ایام اللہ اگ عبرتناک واقعات تا اللہ چراوستو پا مشرکینو باندی این فی ذالکا پی شکب دی لایاتن عبرتن دی تفادر اگا چاچ صبر کئی پا مصیبت شکور او شکریہ دا کید اللہ اپنے متنو وید قال موسیٰ لقومی کلچویل موسیٰ علیہ السلام اقبل قوم تا یاد کئی نعمتن دی اللہ چی پتا سوی کری دی اس گرد تعدد دا نعمتنو دی نوار یو ٹکی سن بہو رازی ایدن جاکم من آل فرعون کلچ اخلاص کرتا سو دا فرعونیانونا یسومونکم سو العذاب چرا سو بیدرتان بدترین عذاب ویزبیون ابناکم اولالو البیزامن استاسو ویستحجون نساکم از جندے پر پری خودی جینا کہ استاسو اس گورا ویزبیون ویستحجون اما کسو سو العذابی یزبیون بقرہ کی واو نو کنا مادر طویلو آل تک صرف عذابونو ذکر دے اور دل تک تعدد دا نعمتونو دے او گورا یو نعمت فرعون دا عذاب نے بچ کرے او گورا بل نعمت زامن دلالالول دیغی نے بچ کرے دیکھ شو کنا یاداسی ہویا چھ دلتا مقصود تعدد دا عذابونو دا فرعون دے پا بنی اسرائیلو بارے مقصود سرے تعدد دا عذابونو دا فرعون پا بنی اسرائیلو یسومونکم سول عذاب ویزبیحون ابناکم علالول بیزامن یو عذاب ویستحیون نساکم ویستحیون اجوندے بے پری خودلی لونستاسو یا بے بے حیاء کولی زنانی استاسو وفی ذالکم اپدی مذکور کی امتحانو دربت ساسو نا پتاسو بانی عظیم دیر لوی ویستازنا ربک تازنا یا غو پمان دا قال سر دے یا دا تازنا پمان دا اعلان عام دے زکر چی آزانو من اللہ اعلان عام ویستازنا ربک او کلا چی خبر ورکرو رب ستاسو ویستازنا ربکم کلا چی خبر ورکرو رب ستاسو کلا چی ویلو رب ستاسو سویلو لین شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر دا نعمتونا دا کرا زیاد بکم دربان نعمتونا ولین کفرتم او که تاسو کرلنا شکری این عذابی لشدید عذاب زمان دی بیادی سخت وقال موسیٰ او ویلو موسیٰ علیہ السلام این تکفرو انتم که تاسو انکارو کئے اللہ دا توحیدنا ومن فی الارض جمیعا اور ہر غصو چی دی پا دزمکا که طول دا طول من کرشی فین اللہ لغنی حمید اللہ پا خدای کسو نقصان آ دا خدای پا خدای کی نقصان نرازی کتا صحیح کار وک خیر ستا جو لته ره او کتا نافرمانی وکرا شر دے نستا پر سر دے ومن فی الارض جميعا فان الله لغنی حمید الله دې بے پروا چاته ضرورت نشته حمید د ضرورت من ضرورت پورا کونکې دے مستایل شوی دے قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله سورة إبراهيم پشپک بابونو باندیو بابی اول ات آیتنا دیکی ترغیب الی کتاب اللہ تعالی اللہ کتاب ازدک ہے اور کتاب واسطے سرا پلزان دا ظلماتو دا شرکنا دا جہل دا شکنا اباسے رنا دا توحید ایمان سنت علم تو رسوئے بیا دلیل نقلی اجمالی اجماعی دا انبیاء علیہ السلام نا بیا تخصیص بعد تعمیم واقع دا موسیٰ علیہ السلام او پا بنی اسرائیلو باندی تعدد دا عذابنو او دارنگی تذکیر دا نعم اللہ اس دی جن دویم باب شروع کی گی پا دی باب کی جدال دا مشرکینو سرد انبیاء علیہ السلام نو بیانی گی جدال دا مشرکینو مال انبیاء او داڑم بے علم تر رے جکب دی صورت کے سلور ذرا علم تر راجی علم یاتکم آیا ندر آگلے تاسو تا نبول لذین من قبلکم قبر داغا چاچ تاسو نمخ کی تیر شوی دی اغسوق دی قوم نوح و آدی و سمود آدنو حل السلام قوم آدیان دی و سمودیان والذین من بعدهم اور آخلق چی پست دی قوم نراغلی دی لا یعلمهم الا اللہ نفی دلم غیب انبیاء علیہ السلام نا لا یعلمهم الا اللہ دا قومنو اصل عدد اور اصل معلومات بغیر اللہ نا بلچا سخنشتے جاءتهم رسلهم راغلو دوی تا رسولان دو دوی بالبینات واضح دلائل سرا بالبینات معجزات سرا فردو ایدیهم فی افواہهم دا فردو ایدیهم چرے دیدی دیر ترجمی دی اور تفسیر بدر تخم ماوردی دارنگی خطیب شربینی سراج المنیر دوی ڈیر سے کڑی دی اور بیا چی چرت کی تفسیر گو رہے بھاگا پیو گو رہے یسو زدہ تکوما فردو ایدیہم نو پس واپس کرل دے خلقو لا سنا فی افواہہم پا افواہو کے گرس باز کوما دیدی ردو فائل خبار صورت مشرکین دی کو افواہہم ضمیر چا تراجے دے نیو مان دادا فردو ایدیہم را اگر زول دی کفارو اخپل سنا فی افواہہم پخپل اخلو استہزاءن و استحقارن مال انبیاء علیہ السلام لکہ خطیب شربینی لکھی توق او مسخره کله چې سړی ډیر خاندي کنه ډیر خاندي نو چې به انتها او خاندي به به د خلیل الله سوف کنه ډیر استیز ډیر خندا چونکی خلیل الله سوفي نو انبیال مسالم چې کله مسله بیانولا نو دوی به په تور استیزا خندل خندل خندل تر دې چې ځان به په خندا اوچو نو قلوبانه به لا سنه کې خلل دا یو توجیه دوی مان فردو ایدیهم را اگر زول دی مشرکینو لا سنا اخپل فی افوائیم اخپل اخلوک تغیزن علی الانبیاء رد لا سنا اخلوتا تغیزن علی الانبیاء بطور غصہ پا پیغمبرانو لکه یو سړی چې ډیر غصه شي کنه او وسې نرسې نسکی چک لگه یاره خو چې صدر سرو کوا نو دوی لا واپس کړل اخپل لا سنا پا اخپل اخلو کی تغیزن علی الانبیاء لوجد اظهار د غیز او غصینا پا انبیاء علیہ السلام بانده اسو کم در سا تیشوا دریمه توجیه واپس کړل دې کفارو خپل لا سنا خپل خلو باندې اسکاتن سمانا پیغمبرانو بچ کله مسله بیانولا زیو خپل خلو لا سنا کې بس گئی نا لکه یو سړی چې بل چوپ کوي کنه اسکاتن دیته وي چې یو سړی خبره کوي